Aș vrea să continui cu subiectul pe care îl avem și care este foarte important pentru noi. Libertatea în Hristos. Cum putem să fim liberi trăind în această lume, să putem să ne protejăm, să putem să ne debarasăm, să putem să trăim o viață care să nu fie afectată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Acum, într-o măsură oarecare, suntem afectați. Dar, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și creștini, noi putem ca să trăim o viață sub binecuvântările lui Dumnezeu, așa cum Iisus Hristos și Ioan menționează lucrul acesta, o viață din belșug. Adică să putem să eliminăm din viața noastră anumite lucruri care ne creează probleme. Duminica trecută am vorbit despre ispită și cred că am primit o înțelegere clară în ceea ce privește modul în care putem ca să biruim ispita. În această dimineață voi vorbi despre pericolul înșelării. Nu știu dacă ați fost vreodată înșelați. Eu am avut ocazia să trec prin situații de genul acesta. Mi-amintesc că în urmă cu câțiva ani eram foarte frământat de nevoile care le aveam aici pentru construirea acestui edificiu. Vroiam să fie mai mulți bani, să putem să înaintăm, să putem să facem toate lucrurile la superlativ. Și la un moment dat, în timp ce citeam corespondența pe internet, văd un anunț. Ați fost ales să câștigați $1,000,000. Wow! I-am scris imediat și îmi spuneam, era cineva care scria că sunt o văduvă și am o avere foarte mare și vreau ca din averea mea să donez unor organizații neguvernamentale și v-am ales unul dintre cei pe care i-am ales să donez, sunteți dumneavoastră și veți primi $1,000,000. Trimiteți-mi adresa, trimiteți-mi contul în care să vă vărsăm acest $1,000,000. Imediat mi-am făcut cont. N-aveam cont în dolari. Mi-am făcut cont, i-am scris cu mulțumiri, deja făceam planuri. 100% terminăm etajul ăsta, aici punem asta. Deja aveam, nu m-am gândit prea mult la mine, dar stresul era pentru mine ca să fie bani. Am zis, 100% din asta mi-ajunge să fac și la copii. Și... Da, ok, dacă mi-i dă mie personal. Pe urmă, următorul e-mail scria ca să pot face tranzacția din Statele Unite în Europa și între bănci sunt anumite cheltuieli și ca să vedem că sunteți partener serios, vă rugăm să ne trimiteți €200 ca să putem să facem tranzacții. Ce e? €200 pe lângă $1,000,000. Zic, ceva extraordinar. Prea puțin mi-ai cerut. Eram în stare să vând nu știu ce ca să pot să fac orice cerință pe care o ai. eram exaltat. Le-am spus și la cei din familie, am câștigat, este ceva. Urmează să primim bani. Când deodată, pentru că avea și telefon, am sunat. Și ceva a început în inima mea. Ceva nu-i bine, ceva nu potrivește, ceva... este ceva care îmi produce neliniște. Și nu după mult timp primesc o informație de la un prieten din Statele Unite că tatăl său a fost înșelat exact în același mod. Că a dat 20 și ceva de mii de dolari în schimbul a nu știu câte milioane și că totul a fost înșelăciune. M-am desumflat ca un balon și am zis, mă, cum poate să mă înșele cineva pe mine chiar în felul ăsta? Cum am putut eu să mă bucur de ceva care... nu era o realitate. N-am putut eu să-mi dau seama de la început. Nu după mult timp, cineva din familie spunea, am fost aleși să primim viză pentru Statele Unite. Numai că trebuia să dea anumite comisioane. Și toate astea, l-a făcut, la început, pe cel care a primit informația respectivă, l-a făcut să fie foarte bucuros, gata, m-a refuzat la viză, nu mi-a dat viza pentru Statele Unite, uite că acum am câștigat și mă duc. Viața, situațiile și în special lumea în care trăim la ora actuală, este parcă pregătită pentru situații de genul acesta. Înșelătorul Satan, nu numai pe linie financiară, dar sunt atâtea înșelăciuni pe care le scenează și cu care încearcă să deturneze pe oameni de la adevăr. În 1 Timotei, în capitolul 4, versetul 1 și 2, cuvântul spune în felul următor. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu feluri roșii, în însuși cugetul lor. Pericolul înșelării. A înșela înseamnă a păcăli, a amăgi, a da informații mincinoase cu gândul de a păcăli pe cineva. Cine este tatăl minciunii? Satan. El este cel care orchestrează orice înșelăciune. El este cel care de la început a folosit această strategie. Dacă ne uităm în Genesa, în capitolul 3, vedem modul în care a venit la Adam și Eva, în mod special la Eva, modul în care a făcut să se îndoaie de ceea ce Dumnezeu a spus și modul în care a strecurat pe lângă ceea ce Dumnezeu a spus, care era un adevăr, o minciună și a pus-o într-o ecuație foarte fermă. El a spus femeii, hotărât, cu siguranță, cu certitudine, că nu vei muri dacă vei mânca din pomul acesta. Și pentru că Eva a crezut această minciună, a fost înșelată. Și dacă ne uităm la consecințele înșelării ei, n-a fost doar pentru ea, ci pentru toate generațiile până la noi în vremea aceasta. Și noi trebuie să înțelegem că ne aflăm, așa cum Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, ne aflăm în vremurile din urmă când Satan încearcă să-i înșele pe oameni cu tot felul de lucruri. Încearcă să intervină în viața oamenilor, în trăirea de zi cu zi, cu tot felul de minciuni, ca oamenii să nu trăiască viața la potențialul pe care Dumnezeu l-a planificat pentru ei. Ca oamenii să nu se bucure de viață, ca oamenii să nu se bucure de ceea ce Dumnezeu le-a pus la dispoziția lor. Vedeți, la ora actuală, prin această strategie pe care Satan a dezvoltat-o de la prima pereche de oameni, a răspândit-o în toată lumea, sunt foarte mulți oameni care au certitudinea că ei vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, că ei, după moarte, vor fi în raiul lui Dumnezeu. Și au anumite lucruri pe care Satan le-a spus, dacă faci asta, cu siguranță. Și astfel au apărut religiile care au pus tot felul de lucruri care omul trebuie să le facă în măsura și în ordinea în care el să poată să aibă mântuirea și siguranța vieții veșnice cu Dumnezeu. Spuneam înainte de botez, sunt o mulțime de creștini care trăiesc în pasivitate față de cuvântul lui Dumnezeu și față de relația cu Dumnezeu, pentru că atunci când au fost mici, cineva a mărturisit pentru ei credință. Și ei sunt liniștiți și spun, am să fiu mântuit, pentru că cineva a mărturisit pentru mine. Și acum aș vrea să intrăm mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt metodele, căile prin care Satan caută să ne înșele. Pentru că în spatele oricărei înșelăciuni este el. El este cel care scenează, el este cel care aduce informații mincinoase cu dorința și cu planul de a ne înșela. Primul canal prin care Satan reușește să ne înșele este prin natura noastră firească, păcătoasă. O auto-înșelare. Noi cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că de la Adam am moștenit această natură firească, păcătoasă. Dar în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, în noi, ca urmare a lucrării cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu, se naște o altă natură, o natură dumnezeiască. Dar natura noastră pământească, firească, locuiește împreună cu natura dumnezeiască. Și în funcție de care natură este mai puternică, influențează viața noastră. Și în felul acesta, sunt anumite nevoi pe care le avem ca oameni. Ca urmare a acestor nevoi, putem să fim ispitiți și putem să primim cu ușurință o minciună care potrivește și care este foarte bine acceptată de logica noastră, care să o adoptăm pentru viața noastră și apoi să ne afecteze foarte mult. Haideți să vedem câteva exemple din Biblie prin care noi ne auto-înșelăm. Natura noastră firească este folosită de Satan împotriva noastră înșine și ne auto-înșelăm. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 13, Petru spune în felul următor: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Fiți împlinitori a ceea ce citiți, a ceea ce auziți din cuvântul lui Dumnezeu, și se referă la Biblie aici. Nu numai să citești Biblia, nu numai să asculți predici, nu numai să studiezi Biblia, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă nu-l punem în practica vieții noastre, nu-l împlinim, ne înșelăm singuri. Satan îi lasă pe oameni să meargă la biserică, că așa s-o obișnuiți, că așa e. Cine e obișnuit, bineînțeles. Te lasă să mergi la biserică, te lasă să faci anumite lucruri, dar să spună, nu trebuie împlinit cuvântul lui Dumnezeu, ăsta nu e pentru tine, ăsta e pentru sfinți, ăsta e pentru ăia care sunt lideri, pentru preoți, pentru păstori, pentru lideri, dar nu e pentru tine. La tine se rezumă la faptul acesta să mergi doar la biserică. Ne înșelăm singuri, pentru că n-are nicio valoare doar să asculți cuvântul lui Dumnezeu și viața ta să nu fie afectată de cuvântul lui Dumnezeu. În viața ta să nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Un alt mod prin care diavolul vine la oameni și îi face pasivi, le spune, tu n-ai omorât pe nimeni, tu n-ai furat pe nimeni, tu ești un om bun, e ok, nu mai trebuie să faci tu nimic, dacă ești om bun, dacă te rogi, dacă faci anumite lucruri, totul e ok. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu există om care să nu aibă păcat. Că fiecare om trebuie să treacă prin pocăință, adică să recunoști că ai păcat, să ceri iertarea lui Dumnezeu, să te oprești din a păcătui și să-L slujești pe Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu ne lăsăm înșelați, ci ori de câte ori constatăm că am făcut un lucru oarecare care nu este permis, să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem iertarea lui Dumnezeu, să ne pocăim. Galateni, capitolul 6, versetul 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Atâta de șiret este Satan, încât vine chiar și la oamenii mari a lui Dumnezeu. Preoți, păstori care se roagă și Dumnezeu lucrează și ei își asumă și își pun insigna pe pieptul lor. A, eu am făcut lucrul acesta. Frații mei, Dumnezeu face minuni. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dumnezeu lucrează. Noi avem experiențe în mijlocul nostru. Dar ceea ce face, o face Dumnezeu. Nu face ciuciui, nu face nimeni altcineva. Pentru că noi suntem mănușa pe mâna lui Dumnezeu. Așa că nu ne putem bate pe piept. Pentru că Dumnezeu este Cel care face ceva. Și diavolul va veni cu această înșelăciune. Tu ești un pion foarte important. Fără tine nu se poate. Dacă tu nu faci voia lui Dumnezeu, Dumnezeu are 1000 în locul tău. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Nimeni să nu vă înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul viacului acestuia. Proverbe, capitolul 3, versetul 7. Nu te socoti singur înțelept. Satan folosește această metodă de autoînșelare. Și sunt foarte mulți oameni care știu multe. Nu le pot spune nimic, ei știu totul. Bine, acum bărbații sunt de felul lor în felul ăsta. Că ei știu totul și au dreptate totdeauna. Acum femeile trebuie să ierte această atitudine a bărbaților și să-i aducă cu picioarele pe pământ. Amin. Dar necazul este că de multe ori noi ne folosim matematica noastră și încercăm în momente cruciale, importante, decizionale în viața noastră și noi spunem 1 cu 1 face 2. Gata! Și îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație. Și în momentul în care vin specialiștii să spună nu mai există nicio șansă, tu într-adevăr nu mai ai nicio șansă. Și atunci intri în disperare, intri într-o stare de dezechilibru. Dar aș vrea să spun în această dimineață, există o șansă în orice situație și această șansă este la Dumnezeu. Dacă n-ai alergat la El până acum, aleargă la El, nu intra în disperare, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta. Iacov, capitolul 1, versetul 26. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, își înșală inima. Frații mei, vedeți, spuneam de multe ori și diavolul folosește această formulă de religie. Dumnezeu are o altă formulă, relație. Sunt oameni care se cred foarte religioși și când te uiți în viața lor, îți dai seama că această religiune nu face nimic. Doar este o etichetă care o pun peste viața lor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și Iacov caută să ne atenționeze, că nu-i important eticheta pe care noi o purtăm, ci este important conținutul, este important cine suntem noi cu adevărat, care este viața noastră, nu numele pe care îl purtăm, ci viața, trăirea noastră de zi cu zi. Și Dumnezeu nu vrea religie, ci vrea relație. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 la 10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința aceasta. Și lucrul acesta, vedeți, sunt foarte multe lucruri pe care oamenii le etichetează ei după înțelepciunea lor. Nu vă înșelați în privința aceasta, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, și am clarificat cine sunt închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, vorba aici de cei cu care ne luptăm la ora actuală, că vor să intre într-un cadru legal, homosexuale. Nici hoții, nici cei lacom, nici cei bețivi, nici cei defăimători, nici cei răpăreți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este foarte clar și noi nu trebuie să ne înșelăm, chiar dacă auzim că în anumite biserici se face, se cunună homosexuali, se acceptă lucrul acesta ca fiind ceva social, ca fiind ceva ce se întâmplă la ora actuală. Nu se întâmplă la ora actuală. A fost în Sodoma și în Gomora și Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora datorită acestei stricăciuni. Unu Corinteni, capitolul 15, versetul 33. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. E foarte clar. Nu vă înșelați. Și aici am putea vorbi la fiecare mijloc de auto-înșelare cu care Satan vine și prin natura noastră firească încearcă să lucreze în viața noastră, în deciziile noastre, în modul în care trăim și ne comportăm. Și el vrea să ne înșele. El vrea să ne pună pe linie moartă, pe linie pasivă, vrea să ne facă, și aici este, să credem o minciună și crezând această minciună, noi să fim afectați puternic, negativ. Viața noastră, destinul nostru să fie afectat. De aceea aș vrea ca să înțelegem în această dimineață că în spatele anumitor acțiuni, informații din viața noastră, stă cel rău. Și el încearcă să ne înșele. Și el folosește natura noastră pământească, firească, prin nevoile pe care le avem, prin problemele pe care le avem, prin circumstanțele prin care trecem, să ne înșele. Ca noi să nu-L căutăm pe Dumnezeu cu toată sinceritatea noastră, să nu ne apropiem de Dumnezeu și să nu avem o relație zilnică cu Dumnezeu, nu din săptămână în săptămână. O altă cale prin care Satan încearcă să ne înșele este prin oamenii din jurul nostru, prin alți oameni. Și adeseori folosește oameni care ne sunt dragi, oameni apropiați, prieteni, colegi de-ai noștri, poate chiar familia. Profesori, lideri din viața noastră, care au o influență asupra noastră, prin acești oameni încearcă să ne înșele, să ne dea anumite informații pe care noi să le primim ca adevărate și ele de fapt sunt o minciună și prin aceasta să ne înșele. Și aici am putea găsi foarte multe exemple în lumea, în cadrul social în care trăim la ora actuală. Pentru că Satan folosește pe oameni în felul acesta și încearcă să ne înșele, să ne deturneze de la planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pe linie spirituală, și aș vrea să fim foarte atenți, că se întâmplă în cadrul social, dar se întâmplă și pe linie spirituală. Apostolul Pavel ne atenționează și ne spune că vor veni Hristoși mincinoși, vor veni proroci mincinoși, vor veni învățători mincinoși, care au o formă de evlavie, dar n-au adevărul lui Dumnezeu. Tot ceea ce ei spun sunt minciuni, sunt de la ei. Când se întâmplă o înșelăciune, cineva vrea să te înșele, poate îți dai seama și descoperi lucrul acesta. Dar vedem că diavolul a intervenit în viața spirituală. Și îl vedem pe Iisus Hristos atenționând și vorbind mulțimilor, vor veni proroci mincinoși. Dar să nu-i ascultați, să nu vă încredeți în ei. Și aici este foarte important ca noi să putem să discernem, să putem să facem deosebirea între adevărat și fals, între minciună și adevăr. Iisus Hristos a spus, referitor la prorocii mincinoși, după roadele lor îi veți cunoaște. Adică, atunci când ascultăm o informație, atunci când primim ceva care în mod special ne determină la o decizie oarecare, este important ca noi să știm, e minciună sau adevăr. Și Iisus Hristos a spus, analizați în primul rând mesagerul. Cine este omul acesta? Uitați-vă în viața lui, în familia lui, în comportamentul de zi cu zi. Și Iisus Hristos a spus, nu poți să iei smochine din spin. Nu poți. Și oamenii răi își dau pe față mahrama lor, masca pe care o poartă, prin comportamentul de zi cu zi. Și ca și creștini la ora actuală, pentru că Apostolul Pavel spune, în vremurile din urmă, Satan își va intensifica strategia prin care va încerca să înșele pe oameni. Nu vedeți la ora actuală mișcarea New Age? Această mișcare care a pătruns în toate păturile sociale, dar în special la intelectual. Și prin această mișcare se caută să se dea o formă religioasă, se caută să se dea o formă rațională și antrenează pe oameni spre supranatural. Pentru că vede că vremea pe care o trăim la ora actuală este de felul acesta, încât oamenii au nevoie, această nevoie creată de Dumnezeu în ființa umană, gândul veșniciei din fiecare persoană ne răscolește. Am vrea să găsim, am vrea să cunoaștem adevărul, am vrea să pătrundem lucrurile mai adânc, mai ales că avem posibilitate de investigare atât de laborioasă și atât de rapidă a informațiilor pe care le primim. Și există această confuzie la ora actuală, care este semănată în generația tânără, cum spuneam în urmă cu două săptămâni, care a fost prinsă de muzică, care a fost prinsă de informațiile care le primesc și adeseori, fără să-ți dai seama, în loc să te bucuri de o melodie, în loc să te bucuri de o partitură, de un concert, în spatele acestui concert este un plan diabolic. Cel care a creat cântarea are pact cu diavolul. Și te miri cum generația tânără este dezechilibrată datorită acestei situații care apare. În Matei, în capitolul 24, Iisus Hristos spune, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 24, tot din Matei 24, se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne, minuni, până acolo, încât să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Sunt atâtea exemple, le vedeți la televizor, prin care, la ora actuală, oamenii caută să fie înșelați. Urmează alegerile. Vrea să ne rugăm Domnului, Doamne, luminează poporul român. Doamne, ajută-ne să scăpăm de această înșelăciune, Doamne. Pentru că se răsfrânge asupra noastră, asupra copiilor noștri, asupra generațiilor care urmează. Trebuie ca copiii noștri să-și caute de lucru în altă parte, când aici erau locuri de muncă. Când aici, știu pe vremea mea, în domeniul tehnicii, erau oameni înțelepți, oameni pricepuți. Și la ora actuală, prin înșelăciunea celui rău, și vreau să vă spun că înainte de alegere am să vă dau cu o săptămână înainte numele creștinilor autentici de la care am primit de la liderilor spirituali confirmarea că sunt niște oameni deosebiți și că pot face ceva bun. Am să vă dau numele lor fără să vă spun pe cine să votați. Dar până atunci, rugați-vă Domnului, pentru că va trebui să vă exercitați acest drept, pentru că dacă nu veți vota voi, va veni alții să voteze în locul vostru. E o mare înșelăciune peste România, la ora actuală. Și noi vedem, avem nevoie de lumina lui Dumnezeu, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să te lumineze, Domnul să lucreze în viața ta. Apostolul Pavel spune în Efeseni capitolul 5, versetul 6, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Sau în Coloseni 2 cu 4, nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Vrea să ne dea Domnul un duh de descoperire și să știm omul ăsta e sincer, am să-l votez. Apoi, un alt canal prin care Satan lucrează sunt duhurile înșelătoare, așa cum spunea aici apostolul Pavel că în vremurile din urmă sunt oameni care vor cădea de la credință, se vor alipi de aceste duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor și oamenii aceștia vor căuta să ducă în rătăcire pe mulți din jurul lor. Și de fapt aici este vorba de un duh de înșelătorie, de un duh care guvernează peste oamenii aceștia. Și în momentul în care tu crezi o minciună, că aici este secretul, în momentul în care tu crezi o minciună, deschizi ușa pentru cel rău. Și cel rău vine și are dreptul să te opreseze prin duhul acesta specializat de înșelăciune și te înșală. Și momentul în care a reușit să te înșele, îți fură pacea, îți fură liniștea, îți fură tot ce ai și ai avut pe pământul acesta. Și dacă s-ar atinge doar de ce este pe pământul acesta, dar necazul este că merge mai departe și îți fură destinul tău. Pentru că tu și eu am fost destinați să trăim veșnicia cu Dumnezeu. De aceea va trebui să luăm în seriozitate această situație, pericolul acesta a înșelăciunii. Noi să fim atenți să nu ne auto-înșelăm prin anumite minciuni pe care le primim și respingerea adevărului, să nu lăsăm ca alții să ne înșere prin mijloacele de amăgire, prin vorbirile lor, prin modul în care ei încearcă să influențeze viața noastră și să nu permitem lui Satan și Duhului de înșelăciune să ne opreseze, să lucreze în viața noastră. Și întrebarea logică este cum vom putea să respingem minciuna? Cum vom putea să nu ne lăsăm înșelați? Ce trebuie să facem noi? Ce putem să facem noi pentru a putea cunoaște adevărul și pentru a nu ne lăsa înșelați de cel rău? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să citim cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră. Spuneam de la început, frații mei, creștinii au o singură carte care cuprinde adevărul lui Dumnezeu și aceasta este Biblia. Să citim cuvântul lui Dumnezeu și după ce l-am citit să studiem, nu superficial, nu să ne mulțumim, în limba română scrie asta, în engleză scrie cealaltă, e neconcordanță. Nu! Studiază cuvântul lui Dumnezeu. Sunt metode de studiu biblic care te ajută să pătrunzi în cunoașterea adevărului. Și după ce ai cunoscut adevărul lui Dumnezeu, trăiește-l în viața ta. Aplică-l în viața ta. Al doilea lucru foarte important este să dezvoltăm natura dumnezeiască din noi, ca ea să primeze, să conducă în viața noastră, nu natura firească păcătoasă. Pentru că natura firească păcătoasă primește cu ușurință minciuna, că în domeniul ei. Dar dacă natura dumnezeiască este dezvoltată în noi, imediat sesizezi. Imediat îți dai seama. Spune, cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pentru noi și în momentul în care ai și Duhul lui Dumnezeu care te luminează, tu îți dai seama, ești pe fază, nu te poate înșela nimeni. Al treilea lucru foarte important este să avem grijă cine influențează viața noastră, cine vorbește în viața noastră. Ce fel de oameni? Cine sunt prietenii noștri? Cine sunt cei care ne învață pe noi? Au cu ce ne învăța? Sunt ei mai superiori decât suntem noi sau unde vrem să ajungem? Pentru că este foarte important, Iisus a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Haideți să nu ne lăsăm duși cu zăhărelul de vorbe, de aranjamente, de oameni care știu să pună problemele și să mascheze minciuna cu etichetă de adevăr. Să uităm, să ne vedem cine influențează viața noastră. Apoi, următorul lucru foarte important, orice gând să-l verificăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Orice gând care vine, orice informație care vine, să vedem, este conform cuvântului lui Dumnezeu? Se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu? Este ceea ce spune Dumnezeu în Biblie? Nu-i ce spune Dumnezeu, este minciună și tu ești pe punctul de a fi înșelat. De aceea e important ca noi să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Un alt lucru foarte important, dacă ai crezut o minciună, mărturisește-o, pocăiește-te de ea și primește adevărul în viața ta. Pentru că dacă există o minciună în viața ta, există o poartă deschisă, Satan poate să intre prin duhul de înșelăciune și poate să facă vraiște în viața ta, să distrugă viața ta. E important lucrul acesta ca noi să ne mărturisim minciunile pe care le-am crezut și să venim înaintea lui Dumnezeu să ne pocăim de aceste lucruri, să ne lăsăm de ele, să nu le mai credem, să le eliminăm din viața noastră și astfel să cunoaștem adevărul și adevărul ne va face liberi și slobos. Un alt lucru foarte important este să căutăm plinătatea Duhului Sfânt. Frații mei, Duhul lui Dumnezeu ne înștiințează. Duhul lui Dumnezeu ne descoperă. Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte. Și cuvântul Domnului ne spune că noi putem să fim plini de Duhul Sfânt. Când ești plin de Duhul Sfânt și avem momente de rugăciune, când spunem vrem să ne umplem cu Duhul Sfânt, vrem să avem părtășie cu Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Frații mei, aceste lucruri sunt în Biblie. Sunt pentru creștini. Nu numai pentru o anumită categorie de creștini, pentru toți creștinii. Este important ca noi să umblăm după plinătatea Duhului Sfânt. Și un lucru foarte important, apostolul Pavel ne spune că noi trebuie să urmărim darurile cele mai bune. Și vorbește despre darul prorociei, prin care putem să descoperim lucrurile viitoare, nu a ghicirii, a prorociei, a legăturii cu Dumnezeu. Dar există un dar al deosebirii duhurilor. Și noi dimineața la rugăciunea de mijlocire ne-am rugat și am zis, Doamne, binecuvântează biserica noastră cu toate darurile, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se facă și noi să ne bucurăm de prezența Ta, de lucrarea Ta. Vrem ca Dumnezeu să descopere orice lucru care nu este în concordanță cu voia Lui, să existe darul deosebirii duhurilor și orice duh care va veni și va încerca prin vorbirea măgitoare, prin tot felul de lucruri, să înșele și să ducă în eroare oamenii lui Dumnezeu să fie descoperit. Și noi să cunoaștem adevărul. V-am spus și o spun, o repet lucrul acesta. Dacă mă veți auzi că vorbesc lucruri care nu sunt scrise aici, opriți-mă. La terminarea programului și spuneți, frate, unde scrie ceea ce ai zis tu? Unde e în cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu vrea nu să primim toate lucrurile și să nu cercetăm. El vrea să cercetăm toate lucrurile și să primim ce este bun, ce este adevărat, ce este drept, ce este sfânt, spune apostolul Pavel, aceea să vă însuflețească. Aș vrea să venim înaintea Domnului și să cerem călăuzirea lui Dumnezeu, să cerem ca lumina cuvântului lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să lucreze în viața noastră și Domnul să ne păzească de înșelăciunea celui rău. Domnul să ne păzească de a ne auto-înșela noi înșine, de a ne înșela alții sau de a avea o poartă deschisă pentru Duhul de înșelare care să lucreze în viața noastră. Noi vrem ca Duhul Sfânt să fie în viața noastră. Noi vrem ca Dumnezeu să ne descopere adevărul, să cunoaștem adevărul, să trăim adevărul și apoi să ne bucurăm de o viață din belșug. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem lui Dumnezeu, Doamne, lucrează în viața mea! Și dacă ai de mărturisit ceva, cum e momentul, dacă ai crezut o minciună, n-am avut timp să intru în detalii, dar dacă sunt anumite minciuni, minciuni care poate ți le-au spus părinții tăi, nu ești bun de nimic, nu vei realiza nimic în viață. Foarte frecvent se întâmplă că părinții își blesteamă copiii și le strecoară în mintea lor minciuni de genul acesta și copiii ajung sub imperativul acestor blesteme. Aș vrea în această dimineață să vii înaintea Domnului și să spui, Tată din ceruri, ce am crezut eu ca minciună, aduc înaintea Ta, eliberează-mă de aceasta, Doamne. Vreau să trăiesc adevărul, ce au spus alții și-i minciună. Doamne, ia de peste viața mea, Doamne, pentru că vreau binecuvântarea Ta care vine odată cu adevărul. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească în această rugăciune, ca tu să poți să pleci de aici sub binecuvântarea lui Dumnezeu și sub libertatea de a fi copil al lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții, Domnule.